Ustępuje, ale co gdy głupi się z tego nie raduje? Krzyczy z grubym kijem, że połamie ci kości, że mądry ustąpił, to oznaka słabości. No trzech razy sztuka, ale co gdy za czwartym wypłynie ta nauka? Wtedy będzie za późno, wkładaj głowę w pętlę. Ważne są zasady, czym głupsze, tym lepsze. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Nie się zdrygi ten, co robi, nie ten, co widzi. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Nie się zdrygi ten, co robi, nie ten, co widzi. Gitara, ognisko, tuleją się w obryskach. Słońce, jezioro i strzep, ale nas sporo. Między wrony musisz krakać jak jagone. Ale co gdy wrony z nienawiści wyuczone wykrzykują, wymachują, megafony zaplują. Wszystkie co do jednego wyszedł gatunkowo czują. Każdy kij ma dwa końce. Ale co gdy znajdziesz kończący trzecim końcem? Wtedy guma podniesiona, na kamień założona. Ten kamień poleci w to miejsce, gdzie wróg kona. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Będzie się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Będzie się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. Gitara, ognisko, tuleją się w obyska. Słońce, jezioro i trzech, ale raz. Mądrością narodów, a narody to plemiona teraźniejszych czasów. Mają to do siebie narody, nie czasu. Każdy jest wyjątkowy, lepszy od reszty rasy wyjątkowy, zaś chce, właściwie chyba musi swoje dosy kulturę zanieść temu, co gorszy. Szykujcie bracia, amunicję na święta. To Boże narodzenie będą długo pamiętać. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Nie się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę. Nie się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. Gitara, ognisko, tuleją się w obyskach. Słońce, jezioro i trzech, ale raz skoro. Gitara, ognisko, tuleją się w obyskach. Słońce, jezioro i trzech, ale raz. Następny numer jest pod tytułem Mój synku. Jak żeśmy wydali płytę właśnie Barla Kurwa łamane przez plamy na słońcu, to w Rzeczpospolitej ukazała się recenzja i właśnie wśród tam różnych historii, prawda, na temat muzyki, którą tam zawarliśmy, było, ale również nie brak, na płycie jest piosenek żartobliwych, takich jak Mój synku. Takoż oto piosenka żartobliwa.